Lewatywa mózgu. No i źle za wcześnie. Lewatywa mózgu w kontestacji? Jeszcze za wcześnie. Uwaga. Uwaga. Teraz. Lewatywa mózgu w kontestacji. Absolutely perfect! I teraz możesz tam i zawitać, coś tam powitać. Dawaj, dawaj, dawaj. I nie ma z nami dzisiaj Martina. A nie, jeszcze jest. Cześć, Martin. Jesteś? Cześć, cześć. Dziś gościnnie jestem. A wiesz, że to, że lubisz Cindy Lauper, to potwierdza to, że jesteś gejem znowu? To bardzo możliwe, ale to jest błąd, nie możesz tak zacząć audycji, bo pamiętaj, że najważniejszy jest w audycji słuchacz i nie możesz tutaj naszych inside różnych ten... A, zmieniasz już temat. Bo nie było Cindy Lauper tak naprawdę, większość ludzi słuchała kontestacji offline, a nie na żywo, także nie będą wiedzieć w ogóle, że Cindy Lauper sobie leciała wcześniej i w ogóle nie powinni. No, a w ogóle to trzeba powiedzieć dzień dobry i że słuchacie tego i tak dalej, jedziesz. Dawaj, dzień Jasiu, dobry. Ucz się Jasiu, dawaj. Dzień dobry! Słuchacie kontestacji! Jestem krawiec, się dopiero uczę nadawać. Trochę się wstydzę jeszcze, ale... No, trzeba to robić. Się nie wstydzić i chwytać za mikrofon. To już było żenujące teraz trochę. Strasznie. No strasznie. To nie wychodzi, nie? Bo tutaj chodzi właśnie o to teraz, żeby też nie przesadzić. Dobra, to ja powiem, że jest długa godzina kontestacji... w dwuosobowej po raz pierwszy i wytworzył się zupełnie unikalny nastrój w audycji Lewatywa Mózgu. Na czacie jest dużo osób, bo słuchało pierwszej godziny i mówią, że no to ktoś chyba powiedział, Gołom powiada, że no ja już wiem, czemu to jest Lewatywa Mózgu. O. Lewatywa mózgu, czyli robienie z wody z mózgu, bo to się wlewa wodę i wypłukuje się z głowy albo... z dupy różne rzeczy. Źle to mówisz, bo to chodzi o to, że się wypłukuje gówno z głowy. No, z mózgu. Właśnie. Gówno z mózgu. Że już taki zasrany mózg, za przeproszeniem, i po lewatywie masz czyściutki. No, ale najpierw wyprany, trzeba robić wodę z mózgu trochę i potem ta woda wypłukuje to gówno. Tak, znaczy, czyli robienie wody z mózgu jest, wychodzi na to pożyteczne, o ile się potem ją wypłuka. Dokładnie. I słucha nas dużo ludzi, ale nie aż tak dużo jak normalnie, bo kontestacja jest w trybie wakacyjnym i możemy robić takie luźniejsze teraz audycje, więc już nawet w pierwszej godzinie mieliśmy tematu, a teraz nie mamy tematu do kwadratu. Liczymy na telefony. Pamiętasz numer? 020 21 22. A nie, to telekomunikacja. 222 195 321. Start. Ty, a myślisz, że działa jeszcze ten telefon telekomunikacji? Wiesz co? Działa, bo działa? Telekomuna dalej robi wciula tych, którzy są frajerami na przykład, znaczy frajerami, no staruszków. Słuchaj, byłem u babci jakiejś takiej jakiś czas temu i ona autentycznie miała dalej ten stary numer i brali od niej jeszcze jakiś taki szmalec jeszcze całkiem spory za ten... Babcia się przez modem wdzwaniała do internetu się babcia? No, nie wiem jak to było możliwe, ale... Ale ty poważnie mówisz, że ten numer jeszcze działa? 020-21-22? To był kiedyś numer, gdzie taki modemowy ogólnopolski. Rzeczywiście. I tam można się podłączyć do internetu. Ludzie nie wiedzą tak naprawdę, to wiesz, że my wiemy, to my wiemy, ale reszta nie wie. No dzwoni Claude, ja bym go tutaj wrzucił, bo będzie ciekawe. Tak. Pewnie, pewnie. Dawaj, Kloda. Witajcie z tej strony. Powitał się jak reptilianin prawdziwy. Tak. Martinie, to ja tylko tak zarzucę taki temat, może właśnie luźniejszy. Jak będziesz podróżował, to wyobraź sobie, może odpowiedz nam tutaj, no. Jak co zrobisz, jak na przykład zobaczysz UFO? Nagram. Jak będziesz jechał na motorku, czy dalej będziesz jechał, czy po prostu zobacz je? Stanę. No bo jeżeli coś, co nie istnieje, no to nie możesz przecież sfilmować. No nie? To jak i tak rozmawiamy o rzeczy, które nie może nastąpić, więc ja chętnie porozmawiam, bo lubię gadać o niczym. I powiem, że wtedy jak zobaczę, to natychmiast włączę kamerę, którą będę miał na kasku i wyciągnę z kieszeni dyktafon, bo mam pod ręką to zawsze, jak jadę teraz. No dobrze, a jak nic nie nagrasz, a widziałeś, to co to będzie oznaczało? że mi się coś popierniczyło w głowie, albo że już nie żyję i mam zwidy, jestem w innym świecie, albo nie wiem co. Bardzo mi się podoba audycja, tylko tak powiem, super prowadzicie na luzie właśnie. Bardziej jesteście wyluzowani niż słuchacze. To chyba rzadko się zdarza, bo z reguły jest odwrotnie w telewizjach czy radiach. Coś nie, ale ludzie dobrze. Wyglądają na dość wyluzowanych. Jak dzwoni, to każdy jest spięty. Nawet jak ja dzwonię do swojego radia, to jestem spięty. To jest zwykła rzecz. Nie trzeba spinać zwieracza. A wiecie co, a propos takich tajemniczych spraw, to pamiętasz, Claude, jak gadaliśmy o księdzu Natanku? Tak, tak, pamiętam oczywiście. No, troszkę za dużo skrytykowałem go za mocno, ale no trudno. No właśnie, a nie, to może dobrze, że go krytykujesz, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak się pierwszą literę N obróci o 90 stopni i odbije lustrzanie w poziomie, to co powstaje za słowo? No? No, ja to właśnie powiedziałem na antenie i już nie chcę już tu powtarzać. Satanek. Z grzechini. Satanek z grzechini. A, bo to jeszcze połowę trzeba obrócić liter. O, jest. A B, czekaj. Ale to faktycznie z grzechini jest? Tak. No co my? No serio. Czy w teorii chaosu gadacie o księdzu Natanku? Ja myślałem, że to jest o UFO, o nowym porządku świata. I nie, nagle doszedł Natanek. Tam w tej ostatniej audycji, bo był Janusz Zagórski właśnie, który gadaliśmy. Z ruchu Dosyć, którego oczywiście że nie popierasz, bo krytykujesz. Ja rozumiem, bo to jest tak zupełnie odjechane są sprawy, prawda, tak racjonalistycznie na to patrząc. Natomiast no, tak jak ja bym to powiedział, że mi się wydaje, tak już poważnie mówiąc, że lepiej po prostu współpracować z ludźmi, którzy mają pewne jakieś wspólne cele. Jakby były wspólne, to mogę. Ale ja nie widzę wspólnych tu. A czekaj, bo jeszcze Black Emperor zapytał, spytajcie się go, jak się śmieje reptilianin. Bo jak się... Nie, zaraz, czekaj. No i jeśli Klot słuchał, to chyba wiem, no bo już... No to nie, to... Nie, no, coś mi się pomyliło, było, bo właśnie było. A myślałem, że... Znaczy, było w pierwszej godzinie o tym, tak, był kawał. Jak się śmieje. Ja myślałem, że mu chodzi o coś innego niż śmieje, nie wiem. Widzisz, to jest to UFO, że ja widziałem inne słowo, a teraz nagle się zmieniło na śmieje się. Jemu chyba chodziło o płacze albo coś innego. Dobrze, ja może zostawię antenę dla innych i najwyżej jeszcze później zadzwonię. Dobra, żeby po prostu a czekaj, zapowiedz, kiedy masz audycję, bo już będzie niedużo audycji. Jutro mam audycję o 24:00 o wychodzeniu z ciała. Będzie gość, także o, będzie fajnie. O, no to jest ciekawe. O, i to jest ciekawe, fajne. Ja też się napaliłem. To ja się, ja będę, ja chcę słuchać na żywo nawet. Już będę. Dobra. I dzwońcie z pytaniami. Czy będzie na żywo wychodzenie z ciała? Nie będzie na pewno, nie będzie, bo nie jest takie proste, jak się wydaje. Także. No, nie jest. Ale troszkę powiemy o tym sobie, także zapraszam. Fajne, do tego. Dobrze, fajne. No dziękuję wam bardzo i fajna audycja, naprawdę. To fajnie, dzięki, Klod. Także dzięki. Cześć. Na antenie kontestacji możecie pozwać różnych rzeczy, nie tylko programy z misją związane kontestacji, czyli propagowanie wolności, ale też takie dodatkowe, różne, fajne są też. Znaczy fajne, no, że nie musicie się zgadzać, ważne, żeby było ciekawie. Trochę może nam wyszło coś w stylu Doobie Nights, może troszeczkę. Dziś wychodzi? To myślę, że może jeszcze nie do końca, ale tak w tym kierunku jakbyśmy... Doobie Nights jest przereklamowane, bo jak to puściłem, to tam puszczałem połowę tego, co puszczałem, to są dżingle, przerywniki, muzyka, zapowiedzi, cytaty po 5 razy, te same. Bez sensu. My tu gadamy, to jest żywe wszystko. No. Sporo no tego jest, ale oni to wszystko tak przygotowują w miarę solidnie, więc można też... No, i to jest ich wada. No więc ja mam teraz 2 telefony, które dzwonią do audycji. Jeden się kończy na cyfrę parzystą, a drugi nieparzystą. A jakie to są cyfry? 1 i 6. Może tą 6 odbierz, bo to tak... Kojarzy się. Zawsze 6 ma pierwszeństwo. Witamy w kontestacji. Witaj, szatanie. No, akurat się okaże, że zadzwoni ksiądz. I co, Roczka. Głupio ci będzie? Głupio? Roczka, cisza. No, bardzo głupio. Nie gada z nami. Witamy. Halo, to już teraz. Halo, mówi się. No to pierwszy raz mi się zdarzy, żeby ktoś dzwonił z komórki i nie miał podłączonego mikrofonu. Może tylko słucha. Nikt nie odbiera. Chyba, nie wiem, rozłączał się tam, nie ma co. Dobra. No, nie ma co. Nikt nie odbierze już na pewno. Teraz mi muszę zrobić przerwę, bo mnie to spali. Pierdolisz. No, o, przepraszam, to nie ten chyba Guzik. Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Bo ja cię muszę powiedzieć, Krajt, że my tutaj mamy takie guziki specjalne do puszczania dżingli i niektóre guziki wybierałem losowo dźwięki z kilkunastu różnych i nigdy nie wiesz, co ci powie ten ktoś, bo tym bardziej ktoś ci może tam dograć nowe dźwięki z innych nadających i potem weźmie brzydko zaknie, ja chciałem powiedzieć. Czekaj, zobaczymy, co się teraz wylosuje. Uwaga. Kolego, w pewnej sprawie możemy przeginać. O, i to miał powiedzieć bardziej. No, no, ale losowość w ogóle jest bardzo fajna. Ja bardzo lubię rzeczy losowe, bo one czasami się jakby kierują same troszeczkę. A może już nie będę no, tu... Zwłaszcza jak się prowadzi na żywo, nie, audycję, to jest dopiero adrenalina. Dobra, drugi słuchacz na końcówka jeden dzwoni. No może ten będzie lepszy trochę. Jednak, prosimy. Witamy, witamy. Dobry wieczór. Czym chata bogata? Dzień dobry. Mówi Szark z Krakowa. Chciałbym sobie pociągnąć, że tak się wyrażę, wątek unijny. O, bardzo dobrze. To bardziej Krawca trzeba ciągnąć teraz. Zatem ciągniemy. Sprawa wygląda tak. To wy mówiliście, że Unia jakieś takie mądre rzeczy sponsoruje, nie wiem, Wiedźmina czy coś, to żeby może słuchacze sobie nie pomyśleli, że im się coś zmieniło w głowach i zaczęli jakieś mądre inicjatywy sponsorować, to ja opowiem swoją urzekającą historię z tego tygodnia. Otóż jechałem sobie w autobusie. Nie wiem, Martin, czy znasz komunikację miejską w Krakowie? Pewnie znasz. Fantastyczna historia. Będzie ciąg dalszy. Oparłem... Jeszcze? To za będzie, tydzień. Będzie. Aha, to teraz. Dobra. I oparłem się o automat biletowy i przeczytałem taki oto tekst. Zrobiłem zdjęcie, gdyż mógłbym po prostu... Mógłbym nie uwierzyć w to, że coś takiego zobaczyłem, że jakieś UFO. Otóż czytam, dodatkowe poręcze przy automacie zostały zakupione w ramach realizacji projektu ENEAS, Intelligent Energy Europe, Unia Europejska. Świetne, już niedługo na wszystkim będzie naklejka, na papierze toaletowym, na każdym takim skrawku, jak będziesz sobie oddzierał to. Właśnie śrubki do roweru, zakupione w ramach projektu śrubki do roweru, Unia Europejska. Ta zapałka została wytworzona dzięki funduszom unijnym. Ten ćwiek... Paznokcie tego prezentera obcinarka sponsorowana przez Unię Europejską. Ja się w ogóle dziwię, że na ulicy jak się idzie, to nie widać wszędzie tych znaczków, nie wiem, przy światłach drogowych, przy krzesłach, łyżkach. No może jeszcze nie sponsorują ich chyba. Unię. No niedługo będzie, no czekamy na ten dzień właśnie. Dajmy im jeszcze chwilę. Tak. Myślę, że oni nie dojrzeli jeszcze do tego. A widzieliście taki film Idiokracja? Tak. Był przedstawiony właśnie fantastycznie świat, pełen takich w ogóle wszędzie naklejek, na kanale telewizyjnym każdy oglądał programów 10 naraz, wszystko na koszulkach, mieli wszyscy reklamy, fantastyczne. No wiesz co, takie filmy to już robili dawno, dawno temu, już w latach tam 60. czy coś, że taka będzie przyszłość i co, mamy taką? No nie mamy taką, bo ludzie mają taką... mają taki balans zachowują między ilością reklam, a tym, czy to się da jeszcze używać i oglądać. Więc nie chcieliby czegoś takiego, więc nie będzie tak. No. Ale widzę, że powoli przekraczamy tą granicę, przynajmniej panowie. Gdzie tam? Poczekajmy, aż prezydentem USA zostanie czarnoskóry gwiazdor porno były. A nie został? Prawie skąd wiesz? No, tam jego przeszłość jest taka nieznana, tam się spierali o to. To poczekajmy, aż przywódca kraju, który dwie wojny prowadzi, dostanie pokojową Nagrodę Nobla. A nie, to już było. No, wiem, no. Właśnie. To na tym żart polegał. Zepsułeś mi żart w ogóle. Specjalnie to zrobiłem. To ja bardzo dziękuję za udział w tej fantastycznej audycji. No to dobranoc życzymy. Dobra. Baj. I co powiesz, Krawiec, na to? Powiem, no, ta historia, wiesz, ogólnie z komunikacją, to przypomniała mi, że znam świetny sposób na to, aby nie musieć kupować biletów. Pamiętam, że kiedyś w ogóle miałem taki czas, trwało chyba 2 lata, że zawsze nosiłem przy sobie miecz. Na imprezę szedłem, no trochę... Na imprezę? Kieszonkowy? Gdzie? No, nawet wiesz, na imprezę brałem ze sobą miecz i też jak komunikacją sobie jechałem. No, słuchaj, ale to fantastyczne było. Ja się nikogo wtedy nie bałem, autentycznie. I też jak była kontrola, to pokazywałem tylko ten miecz i goniłem typa i sobie szedł wystraszony. No to było fajne. W nocy sobie, wiesz, wracałem skądś, pogwizdując sobie na luzaku, czy jakieś tam dresy idą w coś, w ogóle się niczym nie przejmowałem, ale no potem jak wyjeżdżałem z Polski, to oddałem ten miecz jednemu przyjacielowi i teraz już nie noszę ze sobą, ale właśnie żałuję to czasami trochę. Nie wiesz? Przeszkadzał w tańcu? Odkładałem go, sobie tam stał przy stoliku. No to co ty opowiadasz, jaki on duży był? Właśnie to był krótki miecz, to był Langsax. To właściwie jest taki miecz-nóż, bo on jest jednosieczny, czyli się bardziej kwalifikuje jako taki ogromny nóż. To jest taki krótki miecz wikiński, nie? No wiesz co, jak mówię, ja tu jestem bardziej cywilizowany i ja preferuję sobie broń palną. Albo jak nie palną, to przynajmniej pneumatyczną, którą sobie noszę i jakoś wydaje mi się, że ona jest sensowniejsza niż miecz. W roku 2011 raczej już by przydało awansować technologicznie trochę, nie? A co ty zrobisz komuś tym pizdolecikiem na śrucik? Zastrzelę. Jak strzelisz w jakiegoś dresa czy coś, to on się tylko wnerwi, wiesz? No, jako trup się już nie wnerwi, nie? No, zależy gdzie strzelę. No to chyba musisz mu w oko z przystawienia strzelić, żeby coś mu zrobić. W oko mogę z daleka akurat trafić, a z bliska to czaszkę może niestety rozłupać. Ale to jest po prostu tak boli, że się nie chce już potem nic robić. Nawet jak się dostanie i nawet się jak nie wbije bardziej. Dostajesz kiedyś kulą na przykład gumową? Albo czymś takim? Nie. A ty? Stary, to boli jak jasna cholera. Ja sobie raz strzeliłem z takiego pistolecika. To mi się wydawało, że to taki, bo taki pistolet, zabawka, se strzeliłem w nogę. Ja pierdzielę, jak to boli. I to były kulki zwykłe, takie plastikowe, czy gumowe. Ale tak? To był słaby. Na kulki takie białe, małe? Nie, takie większe trochę i taki, no taki większy był ciut, ale jeszcze taki, że można se strzelić. Przez spodnie se strzeliłem. No, ale no, czy nie spodziewałem się, że to będzie boleć, bo ja wiedziałem, że to nie przebije niczego, ale nie wiedziałem, że to boli po prostu. I w ogóle nie wiem, dlaczego to tak boli. Ale strasznie boli. Trochę gorzej, jak trafisz kogoś, kto jest opatulony, bo na przykład jest zima, nie? To wtedy już się drastycznie zmniejsza siła jakby działania tego. No, ja prawda. Się bawiłem ostatnio pistoletem na gumowe kule, ale takim na wybuchowe wkłady. Kiedyś o nim już mówiłem w kontestacji. Bardzo fajna broń. I to ma powerek niezły, bo to jest pistolet na takie większe gumowe kule, już takie czarne. I w ogóle jest tutaj ciekawa sprawa, że prawo jest omijane, bo nie wolno mieć w Polsce, nie wolno posiadać broni na gumowe kule, bo broń na gumowe kule to jest po prostu zwykła broń, która używa amunicji takiej z gumowymi, nie? Kulkami. No. A tutaj są takie, z jednej strony do bębenka się wkłada taki wybuchowy wkładzik, z drugiej tą kulkę wpycha, nabijasz cały sam magazynek i prujesz, nie? Baret mówi, że krawiec to prawdziwy sarmata, to także z tym nożem chodzisz chyba, czy tam mieczem raczej. Nie mam wąsów, raczej wiking niż sarmat. Tak, to raczej nie taki cyrk, jak się mogłoby wydawać. Dobra, ja tutaj przypomnę, że słuchacie kontestacji i nie wiem, czy to jest after party, czy właściwie druga godzina audycji, bo nie zdecydowaliśmy się. Co to jest w ogóle? Czego słuchają teraz ludzie? Ta audycja to w ogóle jest taki dziwny twór troszeczkę. Jest. No to załóżmy, że drugiej godziny audycji słuchacie czwartkowej lewatywy mózgu, w której prowadzi pół Martin, a pół krawiec, bo krawiec za tydzień będzie prowadzić już sam na okres wakacji i będzie mógł wymyślać bardzo różne dziwne rzeczy. Na pewno kreatywne, czasem są żenujące, bo to zawsze tak jest, jak się improwizuje, ale coś na pewno innego niż wszędzie, gdzie indziej. Tak. Wszystkie są żenujące. W ogóle pan mi przerwał. Znowu. Pan mnie przerwał? Dzwoni ktoś jeszcze raz. Znowu. Pan znów ci przerwę. Pan przerywa cały czas, pan się przerywaniem trudni. Poczekaj, bo pan jest na antenie, który je chipsy i trzeba się przywitać. Halo. No halo, no. O, ja tu chciałem zadzwonić. To fajnie, że jesteście, bo tutaj mnie rozłączyliście ostatnio. No, chciałem wam powiedzieć, że fajnie prowadzicie. O, dzięki. No, my tutaj słuchamy sobie, no, i jest fajnie. Bo o to chodzi, żeby było miło. No właśnie, właśnie, dokładnie, dokładnie. I wy tutaj fajnie gadacie, nam się tu fajnie siedzi. Ogólnie jest fajnie, byśmy wam tu zaśpiewali, ale no cóż. No. Ty dawaj, dawaj. No, dawaj coś. Nie. Może w poniedziałek dla Huga. O, no. Zaśpiewamy. Będziecie śpiewać, tak? W głównej to ci nie dadzą, no. Tylko w czwartki. O ile tu się zbierzemy i zaśpiewamy chórkiem jakoś ładnie, no. Jakieś pioseneczki wybierzemy sobie. Możecie nagrać zawsze, o. I przysłać. No, no też możemy nagrać, no właśnie, no. No, to dobra, no, to na razie, to no, dzięki. Myślałem, że coś krawiec jeszcze chce. No i to był człowiek, który poprzednio nie zauważył, że go odebraliśmy, a teraz już zauważył. Wszystkim słuchaczom przypominamy, że podczas rozmów głosowych bardzo przydatną rzeczą jest mikrofon. Synu, co to właściwie jest ta kontestacja? Kontestacja. Najlepsze radio promujące wolność. A ja tak zapytam, Kradz, jak ci się podoba muzyczka, którą wymyśliłem sobie do tej mojej audycji? Nie, dobra? Przecież ta muzyka jest od zarania dziejów w ogóle w kontestacji. Nie, to jest tylko moja muzyczka, która jest zupełnie nowa na potrzeby mojej audycji, wyłącznie mojej audycji. Tylko mojej audycji jest ta muzyczka. Co ty mówisz? No, no... To ja teraz, proszę państwu, pokażę różnicę między moją muzyczką, a muzyczką kontestacyjną główną. Uwaga! I właśnie przełączyliśmy się na muzyczkę kontestacyjną główną. Tak wygląda muzyczka kontestacji i tak ją słychać, która też jest genialna, bo też ja ją wybierałem. Chociaż to chyba Hugo akurat, to może on. No i co teraz, Pesz Krawiec? Głupio ci? Tak, mam jakieś déjà vu w ogóle, bo mi się wydaje, że tą muzyczkę słyszałem już 1000 razy, a ty nagle wychodzisz z czymś takim, że to jest jakaś nowość. No haha, widzisz. Nie, no ona już istnieje sobie w lewatywie mózgu, ale tylko tam, ta muzyczka. No to nie chciał się wypowiedzieć. Fajna jest. Myślę, że w ogóle w kontestacji są bardzo przyjemne te muzyczki, co lecą w tle. Możliwe. To dzwoni ktoś, powiedział znów. Co powiesz na to? Dzwoni ktoś? Halo, halo? Tak, to znowu z Pawła z tej strony. Nie wiem, czy mogę drugi raz dzwonić. No, no. Mam pytanie do Martina. O, jestem tu i słucham. Martin, słuchaj, jaki masz gaz? Czy mógłbyś coś więcej o nim powiedzieć? Jest to gaz pieprzowy, pieprznik taki. I... Tak, a jakiej firmy? Bo ja jestem entuzjastą generalnie tego rodzaju oręża. Gazu? O. Mam kilka gazów i chciałem się powiedzieć właśnie. Po co cieszy? Jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby ktoś był entuzjastą tego typu uzbrojenia, że tak powiem. No ja też nie, bo... kilku lat mam manię na tym punkcie, zdzieram w ogóle. Ale jak ty tym potem, jak chcesz się pobawić czy coś, to nie możesz tak poszczelać albo porzucać nożem w coś, nie możesz gazem sobie tak posikać. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład firma Fox Labs robi specjalne gazy treningowe takie, które tylko wodę zawierają, jakiś barwnik i można sobie na przykład... Ale ja przeważnie zużywam celach treningowych przeterminowane po prostu. Aha, a właśnie... Ćwiczysz takie różne tam, nie wiem, skoki? Że... Tak. Mówię zupełnie poważnie. Nie, na przykład, wiesz, jaki jest prosty trening? Malujesz sobie na drzewie kredą na przykład X i jak przechodzisz, to walisz po prostu w ten X, nie? I jak trafisz, no to warto popróbować, no bo jednak... To może być dobry pomysł. Użyłeś kiedyś bojowo? No właśnie nie sikałem. No, raz sobie na próbę tylko posikałem w kolegę, znaczy obok ale nie, niego, chodzi żeby... chodzi mi na wiesz, na napastniku. Bo by nie mógł pracować. No nie miałem okazji i jakoś się w tym wcale tam nie martwię. Dam ci radę generalnie. Dam ci radę. Jak użyjesz, to od razu jak tam się oddalisz, no, generalnie wiadomo, walisz z bliska, nie, mocno, bez tam specjalnego dozowania, czyli ile wlezie. Czyli w ryj, tak. No i potem jak już zagrożenie minie, to dzwoni na policję od razu, nie, bo mogą... Żartujesz sobie. Ja już dzwoniłem. Nie, poważnie. Ja bym nie dzwonił. Ja nie będę dzwonił, no żeby cię pogrzało. Ja już dzwoniłem na policję, że mnie napadali parę razy i w najlepszym przypadku przyjeżdżali po pół godziny. Zgłosiłeś fakt, że to ty jakby zostałeś napadnięty, wtedy nie będzie mógł ten człowiek potem cię oskarżyć, że to ty go napadłeś pierwszy, bo dzwoniłeś na policję wcześniej i tak dalej. A czemu ma mnie oskarżyć? Przecież to ja se pójdę po prostu, to skąd on ma wiedzieć, no nie, kogo napadł. Będzie dwóch gości, no nie, no jak cię złapią na przykład, może tak być, może być taka sytuacja. Słyszałem o takiej sytuacji, że po prostu goście napadli typa, ty są gazem i zadzwonili, że to on ich napadł, nie? Było dwóch, świadkowie. Aha, a skąd oni wiedzieli, że to on? No, złapali go, no po prostu jechali z radiowozem, no tam, że jeden poparzony gazem na twarzy, nie, i znaczy, że to zawsze potem jest rozprawa, przy której nie ma, znaczy różni są sędziowie, ja wiem, ale żeby był ktoś aż takim idiotą, żeby, wiesz, dyrektora jednej firmy kontra dwóch jakichś ziomali z osiedla, przy tak, takiej sprawie mieć wątpliwości, kto kogo zaatakował, no bez jaj. No, ale ja mam, ja ci powiem, Smith & Wesson, Pepper Spray. Dobra firma. Dobra, tak. To prawda jest. I tak, jest 15-procentowy, jest. No. 15-procentowy, czyli no jest, kurde, skoncentrowany. Tak, no ja ci powiem, że jest jeszcze Smith & Wesson, jest sprzedawany w Polsce pod marką Uzi też, rebrandowany. Tak, to jest prawda. Jest tańszy. O, to nie wiedziałem, że jest tańszy. Tylko ciężko go dostać, wiem, że chyba Militaria.pl firma to sprzedaje. Tak. Ja mam tutaj Made in USA jest, więc on taki tani nie był, to nie jest Made in China. Ale pytanie jest, ktoś zadał na czacie, jak już tu jesteś, czy przeterminowany nie piecze w oczy, się pytają. Wiesz co, nie. To jest generalnie na przykład Fox informuje, że oni dają termin ważności tak ze względów bezpieczeństwa, żeby nikt ich potem nie pozwał, że coś nie zadziałało. Natomiast chodzi raczej o ten nośnik, że on się po prostu może ulotnić i po prostu nie będzie pryskał. Nie? Aha, że ciśnienie spadnie. Tak. No właśnie. Kucha się rozszczelni, nie, i tyle. Więc ja zawsze zmieniam sobie, nie? Bo to nie jest takie znowu drogie, to jest te 100 zł, które tam na 2 lata mogę wydać, nie? No ja to samo właśnie ja chciałem zrobić. Ja wydaję więcej, bo jestem maniakiem, ale... No. To właśnie dobrze mi przypomniałeś, bo mi się właśnie termin ważności też będzie kończył. Także muszę sobie kupić nowy. Jak ktoś chce mój stary... Nie wiem, czy mogę polecić sklep, czy to będzie kryptoreklama jakaś, czy nie. Może. Nie wiem, czemu mogę. Pewnie. To się nazywa hotspray.pl i gościu ma... Między innymi Fox Labs i OC-17 Magnum gazy, które są bardzo dobre. O tego nie wiedziałem. Gaz Magnum. Nigdzie indziej w Polsce ich nie dostałem. Wcześniej sobie sprowadzałem z Niemiec. Skądś tam sprowadzałem, nie. Także ten gości ma całkiem przyzwoite ceny i ma i przynajmniej nie ściemnia z terminami ważności też. I ma świeże gazy, nie? No to widzicie, może oni będą chcieli jakoś współpracować z kontestacją, bo my tutaj promujemy, bronimy się samemu. Ja w ogóle nie znam tego gościa, tam 2 razy kupowałem po prostu, tylko i mogę polecić, nie? No spróbujmy zagadać. Jeszcze raz podaj nazwę, jaka to była. Hotspray.pl. Hotspray.pl, no właśnie, no to zobaczmy. Razem chyba piszę, albo osobno, nie wiem, na Google można wpisać tam. No, dobra, no to dzięki za informację, bardzo się przyda. Spoko. No. I jeszcze mam jedną prośbę. Mm-hmm. Czy mógłby tutaj krawiec ewentualnie coś rozwinąć o reptilianach? No, to jest fascynujące w ogóle ta cała jakby historia. Dobra, to... Bardzo chętnie. Okay, to dzięki wielkie, to posłuchaj teraz, jak będzie krawiec rozwijał. Dobra, na razie. Okay, na razie. No, także krawiec, kup sobie gaz i rozwiń teraz o reptilianach. A ja tu sobie się z chomikiem pobawię, bo właśnie dostałem chomika. Daj mu makaronik słynny. No, reptilianie, znaczy, wiesz, słuchajcie, no, ja ten temat traktuję bardzo poważnie, a to jest audycja akurat humorystyczna. No, więc ty jesteś znany z tego, że wszystko traktujesz poważnie. No, tak. Niczego nie traktuję poważnie, z wyjątkiem kilku rzeczy i jedną z tych rzeczy są na przykład reptilianie. To bardziej się nadaje na teorię chaosu. Ty sobie jaja robisz? Naprawdę traktujesz poważnie, czy tak se gadasz teraz? Bo ja już nie wiem teraz. Na poważnie. Oh my goodness. No to nie, no to powiedz coś na ten temat. To jak poważnie, to ostrzeżmy ludzi albo co, ja nie wiem. O co w tym chodzi? Co w tym chodzi? No to jest temat rzeka, wiesz? No, reptilianie. Mogę na pewno powiedzieć, że jeśli chodzi o reptilian, to ja nie myślę tutaj o jaszczurkach w kombinezonach, którzy tutaj na ziemi są, tylko to jest zupełnie co innego. To są zupełnie inne istoty. A jakie? Niematerialne, znaczy potrafiące zmieniać swój jakby, no, nie stan skupienia, tylko swoją, wiesz, znaczy potrafią się poruszać między różnymi planami, rzeczywistościami. Okay, mają no o wiele dobrze, większe możliwości. To, co opisałeś, to jest znane od tysięcy lat i na przykład w Biblii to się nazywa aniołowie. Po jakiego wała mówić o tym reptilianie zamiast aniołowie na przykład? Słuchaj, dla ciebie to mogą być demony, mogą to być jakieś diabły czy szatany. Ja akurat nazywam to sobie tak. I słuchaj, no, czy to jest ta sama koncepcja, tylko się nazywa reptilianie? Żeby było kulasto? Czy ja wiem... Słuchaj, wyobraź sobie po prostu węża, nie? No. Masz tego węża i z czym on ci się kojarzy? Czy nie zazębia ci się to troszeczkę... Z penisem. A coś tak, Biblia, szatan, coś tak... No wąż tak, a co to ma z reptilianie? No, bardzo dużo myślę. A że te gady takie, no? Słuchaj, generalnie gadzia natura, gadzi charakter. Myślę, że spotkałeś w życiu wiele osób, które właśnie miały taką naturę. Słuchaj, ja naprawdę wierzę w takie rzeczy jak dusza, jak... No nie, to ja też wierzę, nawet kto wie, czy nie bardziej, ale ja nie mówię, że to są reptilianie, bo wiesz, o co chodzi, reptilianie to jest ta koncepcja o tych jaszczurkach z kosmosu, w skafandrach właśnie, tak jak to mówiłeś, i to takie. Nie? Zostało tak to zaistniało w wyobraźni powszechnej, dzięki serialom, dzięki science fiction, dzięki jakimś tam... Teraz ty mówisz reptilianie. Ogólnie ja się tymi tematami interesowałem jeszcze, kiedy nikt w ogóle nie gadał o takich sprawach jak ten 2012, kiedy ezoteryką i tymi sprawami się interesowała jakaś tam wąska grupka. To ja już się tymi rzeczami trochę interesowałem, nie? Potem mi trochę przeszło. A reptilianie, no wiesz, to są, myślę, realne byty, no. Ty też przecież wierzysz w różne nadnaturalne dla nas przynajmniej byty. Czy, wiesz co, pewnie, moja... Ale ja nie mówię reptilianie, no to dalej. Jak zwał, tak zwał, no ja wiem, no, że... To... Czasie, to tak jakby właśnie tak robisz jak Corwin Mikke, nie? Że on ma swój prywatny język, którego nikt nie rozumie. Cały świat go rozumie inaczej, a on mówi, że to cały świat się powinien dostosować do niego. No jak reptilianie powiesz komuś, to jemu chodzi o te, no takie science fiction. Tak, ale wiesz co, może mam w tym jakąś strategię, może chciałbym po prostu ludzi pierw z tym tematem właśnie zainteresować i może mi się to udaje trochę, nie? Bo ktoś się tym już zainteresował i poprosił. To znowu jak Corwin, że Corwin też mówi tak, że no to ktoś się zainteresuje wolnym rynkiem, bo usłyszy, że jak ja gadam coś, dodając tam, że kalekie dzieci nie powinny się uczyć z normalnymi, no to, ale przynajmniej się zainteresuje. No nie, chyba nie tak, nie? Bo ktoś chce zacznie kojarzyć ten cały temat z jakimiś głupotami. Tak samo jak ty chcesz mówić o tym, że istnieją jakieś byty poza ludzkie, to może niekoniecznie pokazywać to tak, żeby się ludzie z tego najpierw śmiali, bo nie będą chcieli już w ogóle o tym gadać potem. Może ja niekoniecznie chcę o tym mówić, bo nie bardzo widzę jakiekolwiek szanse, żeby przekonać kogokolwiek do tego w dzisiejszych czasach. Czemu nie? Dzisiaj ludzie utracili takiego jakby, wiesz, ducha, wiarę w różne rzeczy nadnaturalne. Czy wiesz, moja wiara i w ogóle postrzeganie rzeczywistości jest bardzo dziwne i też, wiesz, nie chciałbym tak od razu tu ze wszystkim wychodzić, bo wszyscy się nagle zaczną pukać w czoło i klepać. No to stary, to o to chodzi, jest ciekawsza audycja. No. Dobra, to okej, to weźmy słuchaczy, bo zobaczymy, czy o to zapytają, czy o coś innego. To dzwoni człowiek, chyba. A nie reptilianie. Ja go słyszę, nie wiem jak ty, krawiec. Ja słyszę chrobotanie tylko. No to co to cię mówi? Dzień dobry. O, jest. Witaj, ludzki witaj. Głos. Reptilianin z Pomorza wita. Witamy, witam. Reptilianie inaczej brzmią. Poza tym syczą. No dobra, ale to zmieniłem stan skupienia, żeby brzmieć jak człowiek, rozumiem. Wiesz, krawiec nabija się, nabija. Nie, myślę, że podchodzi bardzo poważnie do tematu. Okej, okay, dobra. A jak się zacznie śmiać, to będzie słuchać. Jaki masz komentarz, powiedz? Nie słuchaj krawca, bo głupoty gada teraz. No bo ja tutaj tak dzwonię trochę z Pomorza bardziej. I tak mówiliście tutaj trochę o Tusku i ogólnie tak o języku w Wiedźminie. O tak, tych pięknych było. Słowach jak czniać, znać i hędożyć. Tak jest. To w pierwszej godzinie tak, było. No, tak sobie pomyślałem, że tak bardziej językowo, bo spotkałem się kiedyś z taką opinią, że w ogóle fajnie, że Donald Tusk ma takie imię i nazwisko, bo to jest takie europejskie, no wiecie, takie no mało polskie, takie mało słowiańskie. To nie jest jakiś tam, nie wiem, Władysław Kochanowski, tylko taki no, Donald Tusk. Tak, Amerykanie to mówią, że polski premier Donald Tusk mówią. Donald Tusk. A Tusk to pokaż obsku pies. Właśnie. I chciałem o tym powiedzieć, że... Tego nie wiedziałem. No, a jednak. To obraźliwe nawet może być. Ale nie tylko pies, ale pies. I kundel nawet. Więc wiecie, jeżeli by przetłumaczyć to nazwisko, to tak no, nie brzmiałoby zbyt zachęcająco. Nie wiem, czy on by zrobił wtedy w ogóle karierę, jakby no tak Donald Kundel. No to by nie wybrali go, no nie. Nie wiadomo, czy w ogóle... kaczor, czy pies. to jest dosyć ciekawe z tymi nazwiskami kaszubskimi. Na przykład pani Stenka, która też jest Kaszubką. No i nazwisko znaczy glut zwisający z nosa. Ależ to są nieprzyjemni ludzie. Nasi te nazwiska mają piękne. Jakiś tam ten Pupa, Ziemniak. Takie same takie, jakby wszyscy byli ze wsi. No są ze wsi przecież. Czop, jakiś, nie wiem, Wągier. Nie. Czyli to jest to, co ja zawsze mówiłem, jak się tak wczytać w głębiej w tych całą klasę polityczną, to są same takie kundle i różne inne ziemniaki. No niestety. Aczkolwiek... I cisza nastała. Że chyba podejrzewają pana Junusza o to, że nazywa się naprawdę Ozajasz Goldberg. No mnie też podejrzewają, ja na tej samej liście jestem, na której on jest, bo sam na siebie doniosłem kiedyś w którymś odcinku jeszcze Koczowiska Dekadencji. Czyli tak jesteś było. Donosicielem w sumie. Jestem donosicielem, ale ja przynajmniej na samego siebie donoszę. Tyle mam przyzwoitości. Jesteś autodonosicielem. No, to prawda. Dobra. Ale jeszcze tak jedna uwaga. No. Właśnie historia nazwisk jest taka, że one skąd się biorą, prawda? To tam jeszcze oczywiście trzeba by się zagłębić językowo w wczesnym średniowieczu i tak dalej, no ale te nazwiska skąd się brały? Z jakichś tam cech i tak dalej, zawodu, albo zawodów. Nie. Tak się zastanawiam w ogóle, kim musiał być przodek Tuska, że tak go nazwali? Pewnie go nie lubili w tej wsi, co tam był i wygonili go i przydomek mu na do widzenia taki... Zazdrośnicy byli, bo on był na pewno biznesmenem, który z powodzeniem zarządzał wszystkimi. A on powiedział wtedy, jeszcze wam pokażę, bo zostanę kiedyś premierem. No i pokazał. No. A słuchajcie, jeszcze jedno takie coś, bo teraz trochę z innego rodzaju. W ogóle nie zauważyliście, że jakie rządy, czy jakie instytucje się tak reklamują? Bo na przykład ostatni raz pamiętam, żeby tak rząd jak Unia Europejska, to żeby się, no nie wiem, reklamuje jak ZSRR trochę. To no, wiecie, wiemy. Wszystkie wszędzie jakieś znaki, to dofinansowane, siamto. No bo to jest takie drugie ZSRR, tylko że ładniejsze, trochę kolorowe i naklejki. Metody ma inne. Zamiast zastraszać, przekupuje, ale reszta się zgadza właściwie. Marchewki trochę więcej, a mniej kija, nie? No, dużo mniej. Ja wiem, że to tam PR i tak dalej, no ale bez przesady, to myślę, że dobre broni się samo. No może nie w ten sposób, jak postępuje KNP, znaczy Kongres Nowej Prawicy, bo to wiadomo, oni to trochę przesadzają w drugą stronę z tym nieokazywaniem się nigdzie, ale no dobra, podejrzane. Okej, dobra, to dzięki za opinię, bo tu nam ludzie dzwonią ciągle i muszę zrzucać czerwonym guzikiem. Cześć. To był głos reptiliański z Kaszub, a wy słuchacie Kontestacji. No tego mi było trzeba. Tak, ale to nie to miałem nacisnąć, to miałem. Majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji? Słucham, bo to jest koszer. Wiesz, że jest koszer. Słuchacie kontestacji. No mi się zrobiło tak trochę tego, a ja mam taki jeden dżingiel, co jakoś tak podsumowuje, jak dla mnie, postawę polityczną, powiedzmy, Donalda Tuska i jego ekipy. I to taki jest jakby taki bez słów. Uwaga. Zobaczymy, czy to ktoś zrozumie. Bo mi się tak kojarzy. Uwaga, puszczę. Tak. Fenomenalne. I z nami jest Tomasz. Witam serdecznie, witam ponownie. Ponownie. Ja tak się po prostu rozchodziłem strasznie po tym dwa razy zadzwonieniu, jak drugi raz zadzwoniłem, przeciągnęliście o godzinę. Bardzo mi się to podobało, w ogóle aż miło było sobie przypomnieć, gdyż Krawca znam od lat paru i tak nieskromnie powiem i pamiętam, jak chodził z owym mieczem, ale w ogóle, ale wrócę do tematu. Naprawdę chodził? Poważnie tak. Ale wrócę, daj mi chwilę, bo najbardziej fascynujące dzisiaj jest poruszanie w ogóle greckiej historii, bo to w ogóle chłopaki, w ogóle historia z gazem, krawiec z mieczem i w ogóle to euro, to jest doskonała, myślę, że temat nam się doskonale skręcił, jak greckiej tragedii. dzwonił ktoś i mówił, że tam jest w ogóle jakieś tam strasznie. Słuchajcie, czego ja się tutaj dowiedziałem, bo tu jest trochę ludzi z Grecji. Czyli tu, czyli dowiedziałem gdzie? Się. Taki inside information. Ale czekaj, ale gdzie ty jesteś? Gdzie tu? Ja jestem w Londynie. Dobra. Także w greckiej knajpie na przykład można usłyszeć, o co chodzi. Nie chodzi ogół o protestowanie przeciwko, żeby mieć darmowego iPoda albo coś takiego, tylko chodzi o to, że wszyscy ci ludzie wyszli, wściekli na ulicę, ponieważ stwierdzili, że użyją gazu, o którym mówił kolega. Tak, gazownicy jesteście i w ogóle będą strzelali do tych ludzi, bo ci ludzie wychodzą na ulicę i generalnie krzyczą na rząd, troszkę jakby na Tuska, że oni skasowali całą kasę, w ogóle tą kasę pożyczyli komuś, przewalili całą kasę, a teraz każą im płacić za to, że sobie zrobili wypad do kasyna. Także ludzie są wściekli, troszeczkę nikt nie chce płacić za to, że kilku frajerów poszło do kasyna. A nie skojarzyli, że to te socjale to one były? Że to wydawali, tak? Socjale tam. A, to na pewno politycy. Socjal to wiadomo, to że były pieniądze, musiały być, ale to politycy na pewno to przez nich, że zabrali sami sobie te pieniądze, a nie, że nam rozdali. No dobra. No tam, bo ktoś tam w końcu usiadł i policzył, że przecież gdyby te pieniądze poszły na, nie na inwestycje, czyli na sprzedawanie, kupowanie i inwestowanie w akcje, wkładanie pieniędzy do banków i robienie jakichś dziwnych inwestycji, tylko takie po prostu rozdawnictwo obywatelowi, to właściwie każdy by Mercedesem jeździ najnowszy. No przecież jeżdżą. Bo, no nie do końca, to bardziej turyści albo ci, którzy tam kupili mieszkanie. Znaczy, to ja rozumiem, że jak nie umieją liczyć, to się nie dziwię, że to państwo bankrutuje. Przecież to się wszystko marnuje po drodze przy tym rozdawnictwie i tego nie biorą pod uwagę, że gdzieś 40% tego, co się zabiera, dochodzi potem z powrotem do tych ludzi. Najwyżej. No, to zdecydowanie. Aczkolwiek ludzie tam protestują przeciwko temu, że oni już nie chcą płacić wysokich podatków już teraz. Oni chcą mieć niskie podatki. Poważnie? Dokładnie przeciwko wysokim podatkom protestują tam ludzie. Chcą mieć niskie podatki, chcą robić swoje, chcą, żeby rząd sobie gdzieś poszedł w ogóle. Nie chcą żeby socjalu? Oni bo oni pożyczyli te pieniądze bankom, banki miały potem problem ze spłacaniem, wszystko się walnęło, w ogóle rząd sobie wymyślił, że będzie olimpiada albo coś takiego, pożyczał pieniądze, te pieniądze gdzieś wyparowały, w ogóle zostały zamienione jakieś akcje, które też wyparowały, właściwie nikt nic nie wie. Wszyscy zostali z takim długiem, jakby co najmniej każdy miał dwie luksusowe widle w Hollywood. No dobra, a czekaj, teraz to, co mówisz, to jest to, co ludzie myślą o tym, że mówią ci w Grecji, czy to jest to, co naprawdę mówią ci w Grecji? Czy to? To jest to, co mówią na przykład ci, część tej w Grecji. Za wszystkich nie wezmę odpowiedzialności, bo mnie tam nie było, przecież ja tutaj jestem. No trochę mnie dziwi, bo właśnie rząd chce zrobić dokładnie to, co oni chcą, to wobec czego oni protestują? Rząd tam rząd chce podnieść podatki. Rząd chce obciąć socjal przede wszystkim. Nie, ale chcę podnieść podatki. No. A tam jeszcze jest wszystko podatkowane. Tam już to jest taki kraj, gdzie i tak dobrze, że turyści przyjeżdżają, bo gdyby nie turyści, to po zapłaceniu podatku każdy interes by leżał. To dobrze, to się znaczy, że się dogadają. To rząd powie tak, no obetniemy też podatki, ale nie będzie w ogóle żadnego socjalu. Zero socjalu, podatki minimalne, proszę bardzo, chcecie? I co powiedzą? Ale nie mam pojęcia. Myślę, że należy zapytać się Greków. Myślę, że oni mają teraz grecką tragedię i mogą dobić teraz miecza, ćwiczyć dla krawca, bo właściwie tam już tak mieczowniczo na ulicy, już gaz właśnie, Martinie, a propos ciebie, gazu tam jest troszeczkę, myślę, że tam są też czarne kule, myślę, nie że trzeba, tam dużo broni. W Polsce będzie niedługo dokładnie to samo, także się okaże tutaj. Gaz się jeszcze przyda. Dokładnie, także myślę, że to jest w ogóle... Ale to w ogóle jest związane też, myślę, z reptylianami. Krawczy jest to stara historia o tym, kto rządzi światem i że tak naprawdę nie jest zbyt wielu ludzi, którzy tak naprawdę trzymają za sznurki, jest ich tak naprawdę bardzo mało i tak dalej, i tak dalej. Ja to opisałem w książce Teoria Portali. To jak ktoś wie, to czytał, to wie. Nawet wie, gdzie oni są. A propos tego węża... Słuchajcie, jest jeszcze ciekawostka, że wąż nie do końca oznacza jakieś straszne, złowieszcze rzeczy. Wąż może oznaczać podwójną spiralę DNA. No. Czyli taką dosyć istotną, taki dosyć istotny element budowy człowieka. Bez tego się nie odbywa. Czemu to wąż akurat? Kształt tutaj tylko, nie? Dokładnie. Ale też wiele osób z tym jakoś... zaczęło szerzyć jakieś właśnie też baśnie o tym, że człowiek został jakby zainfekowany tym wężem. Tym wężem. No to historii też znam parę teorii. jest pewnie masa. Dopiero kiedy poczujesz teorię chaosu, wtedy prawdziwym kontestatorem ty się staniesz. Krawiec na la, la, la. Dobra, no okej. Właśnie, bo ty jeszcze, Marcinie, chciałem jeszcze tak szybciutko wtrącić, jak a propos twojej wyprawy, bo tak się jeszcze chwileczkę zastanowiłem, że doskonale się w ogóle wpasowuje w cały ten tak naprawdę dramat do Grecji i że być może, Marcinie, powinien się udać tak naprawdę z tym wszystkim, bo nie o podatkach tu mówię, tylko że powinien się udać do Grecji. Przede wszystkim jest ciepło, ale może nie jest to najlepsza pora roku, może jest zbyt dużo turystów jeszcze, ale... Jako taką wskazówkę mam, słuchaj, w Irlandii swego czasu w ogóle książkę napisał książkę w ogóle koleżka, który wpadł na pomysł. Pomysł w ogóle zaszczepił mu jakiś znajomy, który przeprowadzał się z jednego końca na drugi, zostawił go z czymś tam i okazało się, że musi się przeprowadzić, nie mając samochodu, z lodówką przez całą Irlandię. I no. Właśnie sobie, że nie jest taki głupi pomysł, tak, że wziął tą lodówkę na takim małym wózeczku czy jakoś tak, wziął plecaczek i postanowił przejechać Irlandię razem z lodówką i napisał o tym książkę. Książka była doskonałym bestsellerem, świetnie się sprzedała. Fajnie. I ludzie postanowili robić takie wyzwanie organizować i opisywać. Zostało się to dosyć, znaczy może nie jest to bardzo popularne, ale słyszałem o paru ludziach, które na przykład, wiesz, po prostu bierzesz cokolwiek ze sobą, jedziesz i twoim zdaniem jest to, żebyś miał to ciągle przy sobie. Także wyprawa do Grecji. A powinieneś jeszcze pokazać skrawcy, bo on ma ten krótki miecz. Z mieczem. Ja nie będę się wdzierał na detale tego miecza. Ja nie jestem specjalistą od broni białej. Ale krawiec ma jeszcze chyba ten miecz. Ja pamiętam, że nawet kiedyś z nim usnął na wyspie, ale później się obudził i dalej był z tym mieczem. Krawiec mówi, że dał koledze. No, jak wyjeżdżałem, to oddałem je, ale mam jeszcze broń, mam jeszcze topór i drugi miecz. No to myślę, że Marcinowi możesz dać toporek albo coś takiego. Ja Marcinie powiem, że ja nie chcę martwi, toporka, ponieważ, niech krawiec ale jedzie. Jeszcze taką historię na zachętę. No to szybko. Taką bardzo szybko. Słuchaj, historię usłyszałem od Afrykańczyków, którzy powiedzieli mi o kobiecie, która gdzieś tam w jakiejś strefie działań, przypuśćmy, że to była Grecja, był to jakiś grecki dramat w Afryce. W jakimś afrykańskim kraju. No. Wzięła, zapakowała jedno, co miała, czyli wzięła garnek i sobie po prostu poszła. I tak sobie z tym garnkiem przychodziła z wioski do wioski, ktoś tam coś tam rzucił do garnka, ona po prostu oferowała to, że ona spokojnie się, ona to ugotuje. Po prostu za kawałek jedzenia, ona to ugotuje, że nie trzeba się martwić, tylko niech każdy wrzuci coś tam, a ona potrafi gotować ze wszystkiego. Usługi gotownicze. Także Marcin... Gotować, a z gotowaniem przez kraj. Po pierwsze, jedź po bestseller, chłopie. No jadę, po drugie, weź sobie coś, jakby dodatkowo, tak, że możesz napisać, nie mówię może lodówka, może... Ja wziąłem, to się nazywa motorower, to co ja biorę ze sobą, o. Bardzo dobrze, może być jeszcze techniczna o motorowerze. Do tego zostaje ci, do tego jeszcze biała broń, którą możesz ofiarować w ramach bratniej wymiany, a Polacy mają tradycję z lat 50. z Grekami. I wymienić toporek na jakieś rewolucyjne hasła. Wrócić z gazem i... Jeszcze, jakbym się nauczył greckiego gdzieś, to może być całkiem niezły pomysł. O. To może nawet nie trzeba, bo ja z tego, co naprawdę czytam, może tak zbyt czarno mówię, ale w Polsce już jest grecki dramat. W Polsce? Gdzie? Dopiero będzie. No dobrze. Dobra, no myślę, to grecki w sam raz. Także ja takie konkluzje wyciągnąłem. Dobra. Bardzo ciekawe. Ja se zanotowałem w pamięci. To na razie powiem. Dobranocka. Nara. Był to... Kto to był? Kto to był? Mapet Tomasz. Dobrze, to obgadamy go teraz, czy nie? No, magadane. Jak nawija, to nawija, trzeba by już znać. Może on powinien kiedyś prowadzić. Popuści do anteny, to już... Poprowadziłby co, może, bo mamy deficyt nadających teraz w lecie. No. Ja go namawiam, to by dobre było. Mieliśmy taki plan, żeby któryś odcinek zrobić o tym, co się teraz dzieje na świecie w temacie narkotyków, wiesz? Czyli o tym, że już nawet... takie różne ważne organy. Jakaś była taka grupa ludzi, częściowo tam byli ludzie z ONZ-u i oni wystosowali ostatnio taką petycję do władz ogólnie światowych, że walka z narkotykami, z tym narkobiznesem nie ma sensu żadnego. I tylko... Tak, to byli do władz, zdaje się, no, któregoś kraju Ameryki Południowej, ale nie chcę ryzykować, że się pomylę. Zastosowali tak, żeby przestali już, bo to jest bez sensu. Bez sensu, bo szczególnie bez sensu. Jak się popatrzy na to, co się dzieje w takim Meksyku, nie? No to tam przecież cały czas na ulicach giną ludzie i policja cały czas gania Znaczy tak, chodzi o to, że... Strzelają się, wysadzają. Ta słynna wojna z narkotykami przyniosła dużo więcej strat niż brak tej wojny. Tak, wcześniej, niestety. I droższa była, niż by kosztowało wyleczenie tam paru narkomanów. No i to jest właśnie dobra nauka, że idealizm powinien ustąpić przed realizmem i że to, że coś nie może tak być, nie oznacza, że trzeba właśnie w jakiś głupi sposób przeciwdziałać, bo to przeciwdziałanie może przynieść dokładnie odwrotne skutki. Mi się wydaje, że to nie chodzi nawet o to, jak że ktoś tak nie pomyślał, wiesz? To chodzi no, bardziej to chodzi. O to, że komuś zależy na tym, żeby ten biznes pod tytułem walka i walka z narkotykami dalej trwał, nie, bo nie, nie, nie, to robić, to... powstają nowe różne jednostki, te jednostki dostają kasę i tak dalej. Nie, nie, to nie są, ja wiem, że są takie spiskowe teorie, ale świat jest dużo prostszy niż to. Po prostu są ludzie idealiści, bo to Amerykanie wymyślili ten cały nurt taki amerykańsko-tradycyjno-purytański, który ten sam nurt doprowadził do tego, że była kiedyś prohibicja w Stanach Zjednoczonych. I to naprawdę nie producenci alkoholu doprowadzili do tego, że poprawkę nową w Konstytucji Amerykańskiej domontowano, że zakazuje się handlu alkoholem, tylko purytanie właśnie, tak? Ci wszyscy tacy idealiści, że da się no pijaństwo zwalczać, teraz zabronimy wszystkim pić. Dokładnie ci sami ludzie w ten sam sposób chcieli, no naprawdę szczerze, że chcieli się pozbyć narkotyków. No. Na pewno też. Bo a że właśnie biznes narkotykowy dobrze na tym wyszedł, to jest taki, no przy okazji plus dla nich, ale to nie, żeby chcieli przecież. Myślę, że powody są i takie, bo z jednej strony właśnie są ci purytanie. Ja pamiętam, oglądałem film, jak kiedyś oni, ci politycy, którzy byli tacy przeciwko narkotykom, się wypowiadali o marihuanie w Stanach. Przecież to była taka tragikomedia, że no po prostu, wiesz, czary z mleka, nie? No, i... że to z konopi się robi? Nie, no to wypowiedzi były mniej więcej w duchu takim, że po diabelskim ziole czarni gwałcą białe, czyste kobiety. No to i mówię, ludzie wstają z siekierą i pokazywali taki film. To jest film, cyrk, to jest cyrk, tak? Cyrk. To jest bardzo cyrkowe. Tak. Ktoś se zapalił blanta i dostawał takiego wzroku, wiesz, po prostu, wiesz, morderca i z siekierą tam gdzieś po prostu biegł, a autentycznie takie filmy były. No to wiem. A przecież no, każdy, kto próbował wie, że człowiek się po tym staje raczej takim... Ogłupiały bardziej, łagodny. I pacyfista, no przede wszystkim. Znaczy, wiesz, ogłupiały, no czy ja wiem? No ogłupiały. No ogłupiały w takim sensie, że nie chce mu się, nie może nie skupiać, tylko się relaksuje. Działa silnie relaksująco, no i tyle. No, na pewno. No i co? I to jest cyrk właśnie w odróżnieniu od burdelu. I właśnie w tym wypadku, gdy mam do wyboru burdel i cyrk, to w tym wypadku ja wolę burdel. A kiwam wynery, krzyczał Martin Potter, wymachując na lewo i prawo swoją magiczną, niezniszczalną gitarą, okutą metalem, który nie istniał. Pięknie. To ja przypomnę jeszcze, skąd się wzięło czerwoni, czarni, burdel i cyrk. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. Słuchacie kontestacji. No więc audycja druga godzina się już kończy, bo wyszło na to, że jednak aż druga godzina to była, a nie tylko takie afterparty, bo się narobiło trochę tematów. Teraz będzie bardzo trudno wymyślić tytuł tej drugiej godziny. I jeszcze ludzie dzwonią do tego. O wszystkim i o niczym. Nie, to jest tak bez sensu tytuł, no co ty? Nie, już. Co drugi odcinek by tak trzeba. Dobra, to dzwoni ten człowiek, co chyba wpuszczał nam jakieś bydło robił, ale ja mam ochotę zobaczyć, co teraz wymyśli. Chyba, że to kto inny, nie pamiętam. No. Witam. O, jednak to jest człowiek z głosem prawdziwym. No. Tak, już gadałem o tej gitarze. Ja byłem dzisiaj z Gandalfem w Minas Tirith w sklepie z różdżkami. On mojego wpadła do toalety. Co ty? Co zrobiłeś? Kupiliśmy tam, no różdżek nie mieli, ale za to mieli gitarę. No to wróciliśmy do domu. Ściągnęliśmy sobie... Bez sensu jest. Najgorsze jest to, że nie może dokończyć. Ja tak by się fajnie słuchało. Wziął no, się wyłączyć. Bez sensu jest. To wcipem, no. No dobry był, no. Po co się wyłącza, stary? Jak już zaczynasz, to gadaj o tej różdżce, a nie tego. No, widziałeś gościa? No. No słuchaj, no niektórzy po prostu tak mają, ale że po sami co wymięka, się rozśmieszają swoim dowcipem. No, no, no i patrz, jak go pewnie. Nie może boli, no. No. Chciałem się zapytać o szczegóły jeszcze, czy różdżka była cisowa, czy... No, a ja byłem tutaj na 15 minut gadania już w ogóle o tej różdżce. Ten wziął człowiek nie wie, co traci, no. Traci, no co... właśnie, ale to co się tak... Nie ma się co bać tam prowadzących, co to jest, Radio Maryja, że cię wyrzucą? Nie wyrzuci, każdy chce usłyszeć o różdżce przecież. No, no ba. Ba, no to już, ten, to już za późno, straciłeś szansę, bo znowu dzwoni. Już cię nie odbiorę, bo jest teraz Wiktor. Cześć, słuchajcie chłopaki, jeszcze mi się przypomniała taka historia a propos burdelu i cyrku. No. Kiedyś poszedłem do ambasady polskiej. Po co? Zdarzyło... A, widzisz, musiałem się wymeldować z Polski szybko. O. Co, no, musiałem się szybko wymeldować. Kosztuje to 60 euro. O kurde. No, stary, żeby pieczątka, wiesz, ci konsul... To nawet nie była ambasada, przepraszam, to był konsulat. Kosztuje taka impreza 60 euro, trzeba się tam, wiesz, szybko wymeldować i poszedłem i wiesz, tam to wygląda dość śmiesznie, bo jest, ludzi przyjmują na korytarzu, jest gorzej niż za komuny, nie? Bo jak za komuny to przynajmniej brali cię do gabinetu, świecili ci światłem w oczy, wiesz, przynajmniej był gabinet, było, wiesz, nikt nic nie wiedział, wszyscy wszystko nagrywali, a tu nie, tu jest wszystko na korytarzu. Przy takich jakby, nie wiem, jak to w ogóle nazwać, takie ławeczki, półeczki, nie wiem, jak takie coś śmieszne w każdym razie. A nie mam zdjęcia, właśnie ktoś tam mówił, że zrobił zdjęcie gdzieś tam w jakimś Wrocławiu, w jakimś tam autobusie i nie mam zdjęcia, a szkoda, że nie mam zdjęcia, bo był znak. Był znak taki, tam było napisane na nim toalety, albo chyba po angielsku nawet, toalety dla klientów konsulatu znajdują się w Tesco 500, za rokiem i 500 metrów. Ja teraz, ja nie żartuję. Konsulat kazał iść do Tesco. Tak, ja żałuję, ja do tej pory żałuję, że ja nie zrobiłem zdjęcia tej tablicy. Dopiero mi tak do głowy, bo w pierwszym momencie to olałem, bo miałem tam jakieś ważniejsze sprawy do załatwienia, ale potem tak sobie pomyślałem, dlaczego ja nie zrobiłem zdjęcia? Naprawdę, to by było mocne. Żenada, żenua. To bardzo szkoda, że nie zrobiłeś. Iglasty pyta na czacie, czym się różni ambasada od konsulatu. No to co, nie wiesz? No, że w konsulacie każą iść do Tesco, a w ambasadzie do Lidla, nie? To czym się różni? Do Lidla. No. Albo do Biedronki. Albo ja wiem, bo do Biedronki to chyba jakiś inny tam. No, nie wiem, co jest jeszcze. Właśnie taka historia. Tak, to brawa dla państwa polskiego, że na kible ich nie stać. Tak, my nawet potrafimy, słuchajcie, zrobić cyrk i burdel za granicą. A to najgorsze, że jest i cyrk, i burdel w jednym teraz chyba. Bo ja to już nie wiem, to nie jest kwestia ani rozróżnienia między burdelem a cyrkiem, tylko po prostu zwykła głupota jakaś. Ale w ogóle kibel to jest bardzo ciekawy temat. Ja nie wiem, czy w ogóle w PKP w końcu rozwiązano ten problem. Nie. Dalej są kible, które się zamykają i są tyłem do kierunku jazdy, tak. Nie. Fantastycznie. Przez tyle lat dalej się z tym nie uporali? Jak to mówił Adaś, jedni idioci pod nadzorem drugich idiotów tak. Produkują te wagony z kiblami i tyłem do kierunku jazdy. No bo kto to ma zrobić, krawiec? No przecież to dalej są ludzie wychowani na tych idiotach, co byli wychowani przez poprzednich idiotów. No to kim oni mogą być teraz? Geniuszami nagle? Ale jak my sobie z takimi rzeczami nie potrafimy poradzić i cały czas sikamy do tego kibla nogą, go tam podtrzymując i się obsikujemy i spodnie mokre. No to jak my mamy sobie z poważniejszymi sprawami dać No to radę? Dlatego nie możemy sobie my radzić, tylko trzeba zatrudnić Greków, tam Chińczyków do budowania drogi i tak dalej, no bo... A propos właśnie zatrudniania jeszcze obcych, znaczy innych na narodowości. Ja jak mieszkałem w Polsce, to mieszkałem w strefie przygranicznej czeskiej. I był kiedyś taki projekt na meliorację, tam była taka śmierdziuszka płynęła i był projekt meliorację, tam zrobimy wam, tam wiecie, rzekę trzeba było uregulować, wymurować brzegi i takie rzeczy. No i oczywiście przetarg dostała firma czeska. No, wygrała. To nic, że rzeka była po polskiej stronie. Czeska firma dostała przetarg, bo zaproponowali konkretną umowę i po prostu wiesz. No to dobrze. No. No. Takie były rzeczy. No ja wolę, tak, żeby droga była zrobiona, a nie żeby droga kazała iść tam do, prawda, gdzie innej drogi, bo tutaj nie ma asfaltu na przykład. Tutaj nie ma drogi. A Mapet mi napisał na Skype'ie tutaj, że właśnie ta toaleta w Polsce to jest ta nasza grecka tragedia cały czas. No my mamy swoje stałe. Kurde, od nie wiem ilu, już 70 lat nie można sobie z PKP poradzić. To jest niewiarygodne, no. A ktoś napisał takie sprawy, na jakie, no takiej wagi, na jakie zasługuje, nie? No my mamy tą deskę, no musimy się z tym uporać w końcu. No, musimy, tak. My, znowu, my. Ja się jakoś nie identyfikuję z tymi ludźmi. Ja bym powiedział oni. Dobra, ktoś powinien się tym zająć, ja powiem tak. Ktoś, tak. To dzięki, Wiktor. Zawsze, słuchajcie, zawsze jest, że ktoś powinien się tym zająć. Ktoś, prawda? Ktoś. No tak, a jak? Ktoś powinien nadawać. Europa. Jak mnie nie Europa. Będzie, to ktoś musi nadawać. Dobra. To cześć, Wiktor. Dobranoc. I na czacie powiedział ktoś, już go znajdę tutaj, powiedział, że Monterey. Dobrze, że w pociągu nie ma tabliczek toaleta w Tesco. No, przyznam mu rację, że bardzo dobrze. Świetnie. No. Kudłaty przypomniał taki napis, co jest. Przypominam, że korzystanie ze sracza w czasie postoju pociągu na stacji jest surowo zabronione. Tak. Dalej są te napisy. Powinien napisać, przypominamy, że szczanie w czasie postoju jest... Ciekawe, czemu tak jest. Czy jeśli pociąg jest w ruchu, to ta kupa, ona się tak jakoś spada i rozpryskuje całkiem na tych na torach, że spada nie zanieczyszcza. Spada i leży. Ale to leży między, prawda, jakimś Pcimiem a Kozią Wólką, a nie leży w centrum Warszawy na środku. Ja myślę, że ona się rozpryskuje i dlatego nie chciałbym zobaczyć tego pociągu od dołu. A to lepiej jest, żeby było rozbryzgane gówno w środku Warszawy, niż żeby było na kupce, tak? W ogóle jest taki trochę nasz kraj zasrany, że tak brzydko powiem, bo strasznie dużo Polaków ma psy. Na przykład tutaj u mnie, gdzie mieszkam, a w mieście w końcu mieszkam, to wszyscy dookoła mają psy. To niech mają psy, psem za to. Za autentycznie się czuję jak na Dniu Świra, że jest tutaj i dookoła psy i kupy i slalomem, wiesz, do sklepu. Nie? No to wiesz, Dzień Świra to się nie bez powodu jest takim bestsellerem, no opisał to, co jest, no. A ludzie tego filmu, wydaje mi się, nie do końca ten film zrozumieli, wiesz? Ja się obawiam, że właśnie go zrozumieli, dlatego go nie lubi tak dużo ludzi. Nie znosi wręcz, bo no, kto lubi widzieć swoją obrzydliwą mordę w lustrze? No kto? Może. Ale też zauważ, że ludzie zwykle się śmieją tam, że przeklinają, że wiesz, z gry aktorskiej, albo że ten gość to taki wariat jest. No i oni mówią potem, ale tu klną, no. No, ale powiedział. To jest tak klną mać, że ja nie będę oglądać. A ten film to jest sama prawda o Polakach i myślę, że to będzie za wiele, wiele lat będziemy inaczej na to patrzyli. Ja tak samo będę patrzeć. My Barei kiedyś się patrzyło zupełnie inaczej. Tak samo się patrzyło, jak się inaczej patrzyło? Właśnie nie, wiesz, bo pytałem się ludzi, właśnie starszych, którzy się jakoś te filmy lepiej zapamiętali i wszyscy zgodnie przyznają, że wtedy to tak ani nie interesowało, ani tak bardzo nie śmieszyło. To była bardziej codzienność, wiesz? Bo ludzie nie czuli tego absurdu wtedy, dopiero poczuli go po latach bardziej na pewno. Na dziś go czują dzisiejszy absurd, no jest tak samo zawsze. No, jak są ludzie, którzy wiedzą, gdzie patrzeć i są ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie patrzeć. I czasem ci, co wiedzą, gdzie patrzeć, pokażą coś, tak jak Dzień Świra albo Bareja i wtedy cała reszta też to zauważa. To gówno na środku. A normalnie się przechodzi i mówi, czy coś czujesz? Nie. No i dopiero ktoś przyjdzie, pokaże, patrz pan, gówno. I wtedy powie, o, gówno. I wtedy wszyscy dopiero mówią, o, dobry film. No, ale zauważ, że sami teraz doszliśmy, znaczy sami mówiliśmy o tym, że ludzie tego filmu za bardzo nie rozumieją dzisiaj. Rozumieją, ja się nie zgadzam z tobą. Myślisz, że zrozumieli go? Pewnie, że tak. Myślę, że wręcz, że każdy go zrozumiał, ale ludzie go nie lubią nie dlatego, że go nie zrozumieli, tylko z innych powodów. Nie wydaje mi się, żeby Polacy zrozumieli to, że pokazani są tam jako osoby toksyczne, bez silnej woli, upierdliwe, skupiające się na pierdołach, nie myślące o drugim obywatelu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało niewychwycone. I ludzie też nie za bardzo, wydaje mi się, wychwycili. Nie zgadzam się. Zostało wychwycone. Oczywiście, że zostało. Okay. Tylko wszyscy się obrazili, zwłaszcza ci bardziej od strony cyrku, że niemożliwe, to nie jest nasza Polska. Czy ja wiem? No, może tak. Może wszyscy uznali, że to jest strasznie przejaskrawione i tak naprawdę to no jest. Nie jesteśmy wcale takimi wieśniakami, nie? Znaczy, ja nie, no, nic nie mam do ludzi na wsi, mówię to tak, wiesz. No co, ja widziałem sceny, które są na tym filmie normalnie w życiu i to dużo tych scen. I to takie, które się wydawały przesadzone, ja je widziałem dokładnie takie, jak tam były i to jest dopiero szokujące. Ale ja dużo widziałem to, większość ludzi nie widziałem. Cały czas te sceny widzimy, tylko wydaje mi się, że niektórzy w ogóle tego tak nie odbierają jako coś niewłaściwego, że to, bo porównania nie mają, wiesz, wydaje mi się, że lepiej to zauważają ci, którzy na przykład trochę pomieszkali za granicą i wrócili tutaj. Możliwe i mam nadzieję. Dobra, kończymy, to była druga godzina lewatywy mózgu czwartkowej, ja już jestem zmęczony, nie wiem co gadam. I drugi, z drugiej strony jest kraj, z któremu się dopiero rozwinął język. I można go posłuchać będzie za tydzień. Tak, tak. I nawet tutaj miałem takiego dżingla, którego chciałem ci puścić, jak się spieraliśmy przez chwilę, ale nie zdążyłem. To puszczę go teraz. Poproszę. Proszę pana, cechuje pana upartość i zatwardzenie poglądów, których to nie mogę tolerować. No co ty, kurwa? Ja też mam swoje dżingle. Dżinglam za dżingla cię będę. Niech wojna na dżingle. Walczymy na dżingle? Walczymy? Wygrałem. Proszę zostawić tą panią w spokoju! Wiesz co to jest? Czyli pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. Tyle. To jest fuszerka. Panie. Co się stało? Nic. Dobra, kończymy to. Resztę za tydzień, w czwartek 30 czerwca. Przyjdźcie i posłuchajcie, jak się męczy krawiec już sam. Będzie musiał sam obsługiwać to wszystko i na pewno będzie miał problemy techniczne, bo każdy ma, jak sam nadaje na początku. Nawet Neo nie potrafił za pierwszym razem przeskoczyć. Dziękuję ci, Martinie, za to, że otoczyłeś mnie opieką czułą dzisiaj i pozdrawiamy wszystkich kontestatorów. Tak, czyli bardziej jesteś za cyrkiem niż za burdelem, podsumowując. Tak. A ja wolę burdel bardziej niż cyrk. A ty widzisz, jesteś taki, kurde, to ty taki jesteś, jak to się mówi, na takich luźnych obyczajów, tego, co lubią te rzeczy? Nie, jestem bardzo nieluźnych obyczajów, tylko ja nie lubię cyrku. A ja to tak do błaznowania, wiesz, pierwszy. Ja też, ale to właśnie, i to jest zaskakujące, że w tym cyrku prawie w ogóle nie ma poczucia humoru, a w tym burdelu jest dużo. No cóż. Tak naprawdę to obie rzeczy są obrzydliwe, żeby ktoś tu nie myślał, że ja lubię albo cyrk, albo burdel. Obu rzeczy serdecznie nie znoszę. Nienawidzę jednej i drugiej wersji rzeczywistości. No i o to chodzi w ogóle w Radio Kontestacja, że my chcemy pokazać kompletnie coś trzeciego, czyli wolność i już. Wolność. Podejście człowieka wolnego, który sam o sobie decyduje, nie ma nad sobą państwa, które mu albo robi z rzeczywistości burdel, albo mu robi cyrk. Tylko nowe coś my tu chcemy zrobić. Żadnej nowej prawicy, żadnej nowej lewicy. Tylko wolność po prostu zwyczajną, normalną. Zostawcie nas w spokoju. To jest misja kontestacji. O. Pasi? Tak mówią Rzymianie. No. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. No. To była lewatywa mózgu. I krawiec zakończy, namawiając was do zasponsorowania kontestacji. Proszę bardzo. Jasiu. Wspomagajcie kontestację, ponieważ jest to radio jedyne w swoim rodzaju, nie ma takiego drugiego. I będziecie mogli się na przykład swoim wnuczkom potem chwalić. Wnusiu, wiesz, tą kontestację to dziaduś wspomagał, walczył. Kombatant. No. A w ogóle jak nie będziecie słuchać, to kolacji nie będzie. Wiesz dlaczego? Wiesz, nie? No, też. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. I powiedz jeszcze o sponsorowaniu, bo to... Przecież przed chwilą powiedziałem. Nie, w pierwszej godzinie mówię. Dawaj, no. Znowu mam mówić o sponsorowaniu? No to za co chwilę w ogóle musisz, no. Jak nie słuchałeś Radia Maryja nigdy? Aha, no to co łaska plus VAT, nie mniej niż 30 zł, bo za słuchanie kontestacji 3 dyszki wypada dać. O. No jesteś, już podniosłeś poprzeczkę. Dobrze, to twoja audycja, to ty możesz teraz. No, a ja się żegnam i pamiętajcie o mnie, jak będę jeździł na wakacje. Jak wrócę, to dopiero ja będę prowadzić lewatywy mózgu, a póki co możecie mnie słuchać, czytać, oglądać i wszystko na stronie w jedynej, gdzie będę teraz obecny, nawalony.com. A dokładnie strona projektu to jest 666 nawalony.com. Tak łatwo zapamiętać, zamiast www to 666. Bo to podobno... uważaj na te trzy węże. A wiesz, że to podobno właśnie www ludzie sobie na 666 tłumaczyli. Wiesz, bo W po hebrajsku, znaczy jedna z liter W, bo są dwie, jest dokładnie tą literą, która oznacza szóstkę, bo tam nie ma osobnych cyfr. Tak, dokładnie. Znaczy, więc to, no, to jest 666. Trzy szóstki, tak. Nie 666, tylko trzy szóstki osobno, nie? Czyli www też, można by tak powiedzieć. No, dla mnie trzy szóstki to są po prostu trzy węże. A dla mnie trzy szóstki to jest 666. Ja zgubiłem swoją magiczną kostkę, na której zawsze wypada trójka, wtedy, kiedy dzieje się coś ciekawego, albo wartego uwagi, albo coś fajnego. Klozetową czy od gitary? Kostkę do gry, która ma kształt piramidki. I tym akcentem ezoterycznym żegnają państwa Martin Lechowicz i krawiec z Burundi. Tak jest. Dobranoc. Dobranoc. Wychodzimy!